भारतीय दर्शन, अद्वैत दर्शन इस माया का एक विशुद्ध सत्व स्वरूप है। यह उसकी सूक्ष्मतम अवस्था है। इस अवस्था में सत्व प्रधान है और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है। इस माया से अवच्छिन्न चैतन्य में जब क्रिया उत्पन्न होती है, तब उससे पृथक पृथक अनेक स्वरूप बनते हैं। इन सभी स्वरूपों को जब एक दृष्टि का विषय मानकर एक साथ हम देखते हैं, तब ये सभी वस्तुएं समष्ट रूप में हमें भान होती है, और जब इन्हें भिन्न भिन्न बुद्धि का विषय हम बनाते हैं, तब ये समष्ट रूप में भान होती है, जैसा ऊपर कहा गया है। दूसरा भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे अनेक छोटे छोटे जलों के समूह को हम जलाशय समझते हैं, किंतु उन्हीं को भिन्न भिन्न रूप में देखकर केवल जल कहते हैं। वास्तविक भेद तो कोई नहीं है, भेद है केवल उपाधि का और हमारी बुद्धि का, समष्ट रूप अज्ञान। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर जब हम संसार के समस्त जीवों के अज्ञानों को एक ज्ञान का विषय मानकर समष्ट रूप में देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि इस चैतन्य की उपाधि उत्कृष्ट है तथा विशुद्ध सत्व इसमें प्रधान है। इस उपाधि से घिरा हुआ चैतन्य या आत्मा या ब्रह्म सब विशेष हो जाता है, इसे ईश्वर कहते हैं, अर्थात समस्त अज्ञानों से अवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है। स्थावर और जंगम समस्त प्रपंच का साक्षी होने तथा समस्त अज्ञानों को प्रकाशित करने के कारण यह ईश्वर सर्वज्ञ है। सभी जीवों को उनके कर्मानुसार फल देने के कारण यह सर्वेश्वर है। सभी जीवों को अपने अपने कर्मों में प्रेरणा देने के कारण यह सर्वनियंता है। प्रमाणों के द्वारा यह जाना नहीं जा सकता, इसीलिए यह अव्यक्त भी है एवं सभी जीवों के अंतर्हृदय में स्थित होकर उन्हें नियंत्रित करने के कारण यह अंतर्यामी है तथा समस्त चराचर विश्व का विवर्त रूप में अधिष्ठान होने के कारण यह जगत का कारण भी है। जगत का कारण होने पर भी ईश्वर केवल लीला के लिए बिना किसी प्रयोजन के सृष्टि करता है। जैसे सभी कामनाओं से पूर्ण कोई राजा केवल लीला के लिए ही क्रीड़ा विहार में प्रवृत्त होता है, या जिस प्रकार बाह्य किसी प्रयोजन के न रहने पर भी स्वभाव से ही शरीर में श्वास और प्रश्वास चलते हैं। समस्त विश्व का कारण शरीर ईश्वर है। इस कारणावस्था में प्रकृति और पुरुष अर्थात माया और ब्रह्म के अतिरिक्त न तो कोई स्थूल और न सूक्ष्म कार्य रूप प्रपंच विद्यमान रहता है, इसलिए यह आनंदमय अवस्था है। थैली के रूप में यह कारण शरीर चैतन्य को घेरे हुए हैं, इसीलिए यह आनंदमय कोष कहा जाता है। इस स्वरूप में समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म उपाधि रूप प्रपंच लय होता है, सभी शांत रहता है, इसलिए इसे सुषुप्ति भी कहते हैं। यह तो समष्टि अज्ञान का स्वरूप हुआ, व्यष्टि रूप अज्ञान। इसी प्रकार समस्त अज्ञान से भिन्न भिन्न रूप को भिन्न भिन्न ज्ञान का विषय मानकर भिन्न भिन्न रूप में देखने से अज्ञान के व्यष्टि स्वरूप का भी विवेचन किया जाता है। इस व्यष्टि में उपाधि निकृष्ट होने के कारण यह मलिन सत्व प्रधान है। इससे आच्छादित चैतन्य प्राज्ञ कहलाता है, अर्थात एक अज्ञान से अवच्छिन्न चैतन्य प्राज्ञ कहलाता है। यह अल्पज्ञ अनिश्वर आदि गुणों से संपन्न है। यह एक जीव के अहंकार आदि का कारण होने के कारण कारण शरीर है, अर्थात सुषुप्ति काल में अहंकार आदि शरीर के उत्पादक सभी तत्व केवल संस्कार मात्र में जीव में रहते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था में न तो इंद्रियां हैं और न इंद्रियों के विषय हैं, इसलिए शांति है, आनंद का आधिक्य है। व्यष्ट रूप में भी एक थैली की तरह चैतन्य घिरा हुआ है, इसलिए यह आनंदमय कोष भी कहा जाता है। पंचीकृत व्यवहारिक स्थूल शरीर अपने कारण अपंचीकृत शरीर में लय हो जाता है। उसी प्रकार स्वप्नावस्था का प्रपंच अपने कारण अज्ञान में लीन हो जाता है। अतएव इस अवस्था में सभी का लय हो जाने के कारण यह सुषुप्ति कहा जाता है। इसमें स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के प्रपंच का लय होता है। इन दोनों स्वरूपों में अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य अर्थात ईश्वर और प्राज्ञ चैतन्य से प्रदीप्त अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति के द्वारा सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव करते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में वास्तविक भेद नहीं है, भेद है केवल उपाधि के तारतम्य के कारण। जैसे स्थूल जलाशय रूप उपाधि से अवच्छिन्न आकाश और तद्गत प्रतिबिंब आकाश में वास्तविक भेद नहीं है, उपाधियों के हट जाने से एक ही निरवच्छिन्न आकाश रह जाता है। ईश्वर और प्राज्ञ ये दोनों अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य के सूक्ष्मतम रूप की अवस्थाएं हैं। यहाँ यह ध्यान में रखना है कि चैतन्य में तो कोई दृश्य कोई सूक्ष्म और स्थूल रूप होते नहीं, वहाँ तो नित्य अपरिणामी कुटस्थ आत्मा है। सूक्ष्म और स्थूल रूप होते हैं माया या अज्ञान के। अतएव यह जो सूक्ष्म के स्थूल पर्यंत क्रमिक विकास देख पड़ता है वह जड़ माया का ही विकास है, न कि चैतन्य का। वह तो जैसा सूक्ष्म रूप में है वैसा ही स्थूल रूप में भी रहता है। इसमें विशुद्ध सत्व की प्रधानता है, परंतु सत्व रजस तथा तमस के ये गुण सतत परिणामी हैं, सतत एक से नहीं रहते। इसलिए जब तमोगुण का प्राधान्य होता है तब उसी विक्षेप शक्ति से संपन्न अज्ञानोपहित चैतन्य के आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की क्रमशः उत्पत्ति होती है। इन उत्पन्न भूतों में सत्व रजस और तमस ये तीनों गुण अपने अपने कारण से अपने अपने कार्य में आ जाते हैं। इन्हीं पांच भूतों को वेदांत में सूक्ष्म भूत या तन्मात्राएं या अपंचीकृत भूत कहते हैं। इन्हीं से क्रमशः सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, जैसा आगे कहा गया है।